سایز دکم کی رب لنا پتیختا یا پا بچکولو دا خپل ځان. تخویف اخروی ولو ان لکل نفس ولو ان فرزن که چرشی لپاد هر اغا نفس ظلمت چی ظلمی کرده سی ششی ما فی الارضی هر اغشی چی دا پا دزمکا لفت دت بی مخام خبا بدلور که دی پاگی سرا که چری فرزن شی یو سری پا بس که هر اغا مال و دولت چی پا دنیا کی هر اغا مال و دولت چی طول دنیا پی محیط دا مخام خواه دی با فدیه ورکی پاگی سرا پی پا دخلاصون و دا اقبل نفس فیده با قبوله فدیه با قبوله نشی و اثر رو ندامتا اثر رو دا ازدادو ندخا اثر رو بماند اظهار دیدلتا اثر اصرار پتولو تم بی او اثر اظهار تم بی و اثر رو ندامتا او را اخکاره با که دوی پیخ مانتیا لما رو لذابا کرچوینی دوی عذاب هم لا ازلمون او پدیو ازدادو نشی دی زنا دوی او دا تقریبا چه دی او دا دور کو دا 70 نمبر آیت پورې او په دې کې درې مسلې دي رد شرک فعلی او فی العلم او زجر په اتخاذ الولد او ترغیب الی القران الا دلیل عقلی خبردار ان لله ما فی السماوات والارض خاص د الله په قبضه کې دي هر هغه څه چې برکت دي بیا فرمای یقینا وحدت الله د حق خلقنا نه پویږي بیا دلیل هو یوهی و یمیت الله هی جون دی کول کئ نو الله یمړ کول کئ ربل چاپ وس کی نشته وایره تر جاون الله ته واپس کړه شه یا یو الناس ترغیب ال قران الله په دې آیت کې سلور صفات د قران ذکر شوی دي د صفات تخلیه او د صفات تحلیه او تخلیه مخدا او تحلیه ورپسې راځي زکا ماشوم چې کله تختې لیکي زور ختم ټاوي نو بیا پسته بل لیکي یا ایو الناس خلقو قد جاتکم موعظه من ربکم تاکي سراغ له تاسو نصیحت درف تاسو نا وشفاء لما في صدور او علاج دغه بیمارو او علاج دغه غلطو عقیدو في صدور چې تاسو پسینو کې دي واودن او دا کتاب هدایت کامل دی و رحمت د الله د رحمت دای دی للمؤمنین لفاظ مؤمنان موعظه دا صفت تخلیه دی و شفاء صفت تخلیه دی خواب ټکی ولیکه تخلیه څنګه موعظه کی اشاره دا تعذیب ظاهر تا تعذیب ظاهر عن فعل ما لا ينبغي د داسې سيزونو نه تعذيب چې مناسب ني کو عقائد بد او شفاء تعذيب باطن دا قائد فاسدونه نو قران کې وازو نه دي تعذيب ظاهر دي د فعل ما لا ينبغي د ناروا کارونو نه قران کې شفاء دي تعذيب باطن دي دا قائد فاسدونه وہدن کے تحلیہ دا اس تحلیہ اے پہائے محملہ اور قرآن ہدایت تے خستکول کئی انسان لرا پا قائد حق او پا اخلاق فاضلہ و سرا حق عقیدہ ور کئی خا اخلاق ور کئی ورحمتن کی اشارت اثر دا قرآن تا چلا سوی مورد دے دا تجلیاتو دا انوار دا رحمت دا باری تعالی چه قرآن باندې عمل وکړه او الله رحمتونه بدرتا متوجی شي. سبحان الله. قل وایدیتا بفضل الله په فضل د الله سره و برحمتی د الله پر رحمت و بذالک فلیفرحو دا فلیفرحو نه دا مکرر کا فبذالک فلیفرحو فلیفرحو بذالک ادا قرآن ایجاز دی فبذالک فلیفرحوا پس پدی فضل و رحمت خوشالی وکئے نو فلیفرحوا بذالک نو خوشالیان وکئے پدی زکات افات دلات کی کو نا فبذالک فلیفرحوا پس پدی قران او پدی فضل فلیفرحوا خوشالی دی کو کی فلیفرحوا بذالک و خوشحالی دی او کی پر دیمان دی حضرت پر دا فل یفرو مکرر کا فبذالک فل یفرو سمانا فل یفرو بذالک فبذالک فل یفرو دا سوکا فل یفرو بذالک فل یفرو بذالک فبذالک فل یفرو پوشی نو فبذالک مکرر کا فل یفرو بذالک بذالک فل یفرو دے شیخ و ساده خبر دین عجیبه کوله د تعلیم قران سره د خوږی زمانه کې یو دغه لوی اډوا او الته وبسونه مری ته د مری اډوا پښې حضرت په بس دي ګوره په بس کې نه کنه وی لاور نو یو بس را روان دی براسته راول پنڈی پېښور ته زی وی اغه کې سه دوه ځلې کلي او پنده یو ځلې کلي وی لاهور سی راولپنڈی سی پیشاور راولپنڈی لاهور نا پستا سی دے راولپنڈی نا پستم سی دے وی لاهور سی راولپنڈی سی پیشاور وی دی مطلب سی دے لاهور سی راولپنڈی راولپنڈی سی پیشاور راولپنڈی مقرر پکار دا خودی اجازنی یو جزی حضر کا ویسے سے در لاہور سے راولپنڈی سے پیشاور در لاہور سے راولپنڈی راولپنڈی سے تیزا کہ بھئی جب بوٹ پڑھ کے آو نو گورا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَوُ مانا فَلْيَفْرَوُ بِذَالِكَ نو بِذَالِكَ فَلْيَفْرَوُ خوشحالیو کہے پا دی نو پا دی خوشحال شے وخیر ما اجمعون سبحان اللہ دا قرآن بیتر دا مال و دولت چتاز جمع کرے فبذالک فلیفرحوا توجہ کرو قل بفضل اللہ یو توجیدا دا چ مراد تن ایمان دے و برحمتی نہ مراد قران دے او گورا فضل دی اللہ چ ایمان دے پر رحمت دی اللہ چ قران دے فبذالک فلیفرحوا کدی خوشحال شے دیم قول بفضل اللہ نہ قران دے وبرحمتهینا الکا غرزول استادی مستحق د قران معنا اویا بفضل الله په فضل الله چې قران دی وبرحمتی او پر رحمت الله سره چې ته اهل د قران غرزولې او قران ته کې ناولې فبذالک فلیفرحوا وخیر ما یجمعون خبرې باندې پوښی دا دریم ترجمه پدې خو پوښې الحمدلله تفسیر قرطبی دا ترجمه کړی دا قل بفضل الله و برحمتي ابن عباس وی فضل الله قران و رحمته الاسلام بیا وی فضل الله القران و رحمته ان جعلکم من اهله رحمت دا دی چې ته اهل قران ګرځولې تا نے قرآن پر لاس کے در کرے دی او تی ور تکینا ولی او دی شکریہ دا کام اشکرو قید الموجودی و سید المفقودی او بیا حدیث ذکر کئی نبی علیہ السلام فرمائی من حدا اللہ للاسلام وعلم القرآن سمشک الفاقا اغسو چلاو رکو اسلامو خی ہدایت اسلام ور تکری او قرآن ور تخودلی او بیا دی شکی دفاقی شکا بیا فریاد د فقر کوي كتب الله الفقر بین عین لا یوم القیامه قران لوی کتاب دی چتا ته یو ځل نصیب شو نو بس په دې باندې شکریا ادا کوا او دا مویا چې ما سره هیڅ نشته دا زغه ته دی دا زی شی دی چې دنیا کې بل چا زغه نشته دا زغه ډیر لوی کمالات دي چې بل چا زغه بالکل نشته دی قل ارئتم دلیل عقلی نفی لپاد نفی د شرک فعلی او یا ارئتم ایا فکر کړی تاسو ما پارغ سیز انزل الله لکم رزقن چلا تا در کړی د رزقنا ایا فکر مکړی د پارغ سیز چلا تا در کړی د رزقنا فجالتم منه او بیا تاسو ګرځولې دي د رزقنا حرامن باسن پزان حرام او حلالن او باسن پزان باندې حلال قولوا ادویتا اللہ استفام کاری آیا اتو بیخ دی آیا اللہ تا اجازت در کرے دی خبری چه تاسو اختیار دی حلال وی حرام وی اما پوان دی بل نانا اجازت چرتا بلکه تاسو پلا درو وای وما ظنو بیا تخریف دی وما ظنو الذین افتروا اللہ الكذبا یوم القیامه دا یوم القیامه دا مفول دی لپاره ظنو دی پارا نو مانو کا وما ظنو الذین افتروا اللہ الكذبا سده گمان دا چا چې جوړې پلا باندې دروغ یوم القیامه ای فی حق یوم القیامه دا یوم مفول فی کا دا زنو دی پارا یوم القیامه ای فی حق یوم القیامه بسید گمان دا چا دروغ تڑی پا اللہ باندی پا حق در از دی قیامت اجوان مقدر دی پا فی حق یوم القیامه ما زا یفلو بهم دویسر بسو کرشیال تکی ٹیک شوان یار اعمال صالحہ چالی کلی نلی معتبر کس و خیر ما اجمعون چی دا قرآن قرآن دیدی اگا اعمال چی دا سوی کوای نو اعمال کی چالی کلی نو مراد باتے اگا اعمال چی غیر بھی غیر یعنی دنیوی بھی اما چی اعمال صالحی و داین قرآن دی لکہ حدیث کی چرازی پیغمبر اخلاق سدی بھی القرآن نو قرآن سنگی دی خود دی پیغمبر اخلاق شد اے العمل بالقرآن کان جبلت اللہ ہاں آغا حدیث چکم پا مشکات کے دے کہ چا اعمال لکلی نفلی اعمال بیا توجیر نفلی اعمال لگا حدیث کی رازی چا بعد خلق نفلی اعمالو کے مشغول دی ایو سلے پا قرآن تلاوت کے مشغول دے نو تالی دا قرآن لبا اللہ بہتر شی ورکی دادا چانا چی نور لورکی بارحال تفاصیل کیا سے ملائی گی دا لوی دری آپ دی اوسر گمان دارا چاچ جوڑے پلا دروغ یوم القیامتی پا بارد رزی دا قیامت ماذا یفعل بهم سبو اسرو کرشی علکا چی اوسر پتا دروغ و استا مجلس راشی بطور سر سکر اوکی بیا اوسر پا خدای دروغ ترین و اللہ باقی سر سکر این اللہ لذو فضل الناس اللہ مالک دا فضل پا خلقو لیکن اکثر دا خلقو نا شکریہ نادا کئی وما تکونو دلیل عقلی دے لپاد نفی دا علم نفی دا شرک فی العلم معنی تا وقتی دا وما تکونو فی شانن او نی تپ یو حال کی دا بہتر حالات و اخبرونا علماء کرام لکی مظہر شریف وی شان پا معنی دا حال دے ولا یقال شان الا فی ما یعظم من الاحوال ولا یقال شان الا فی ما یعظم من الاحوال اطلاق دا شان پا اگر حال بانے کیجی چا پا حالاتو کتولن اللوی حالتوی وما تکون فی شان انیت پا یو حال کی دا احوال لویونا وما تطلو منو من قرآن انیت چلولی دا اللہ ترم قرآن انیتا سو چامل کوئی عملنا الا کننا علیکم شودا مگر یمگا پا عمل نستاسو بانے گوا استو فیضون فی چکل تاسو شروع کوئے پخپل اعمالو کی وما تطلو من حکی دو ترجمی دی یو دادی چدا من حکی ضمیر قرآن تراجی دے چدا روستو ذکر دے او دیتا ازمار قبل ذکر ہوئی او مقصد پاگی کے تفخیم دا قرآن دے نمانا داشوا وما تطلو من القرآن تیشو گا نا وما تطلو من ہو اے شیح من القرآن وما تتلو امل لتا منه من قران انسما اشيء من القران نيت چلل يو يسد قراننا او منه زمير قران تراجي دي او ديت ازمار قبل ذكر وي او دال پاد تفخيم دي يادا منه کی زمير الله تراجي دي وما تتلو راجي هم علماء وي خو ادب دانه چې دا زمير دا من هو چکم دے دا تابید جلالت رب العزت تکی ادب داست شد وما تتلو من هو انو للتا دا اللہ طرفنا من قرآن نسیس دا قرآن عمل نکو تاسیو عمل مگر یوم انگبائی بانی گوا از تو فیضون فی کرچ تاس دا عمل شروع کئے وما یعذبو ان غائب کیگی ان رب کاستا درب طرفنا من مثقال ذرہ یو معمولی شے مسقال دیو زری فی الارضی پزمکا ولا فی سمای نپسمان ولا اصغر انا وړکې د دینه ولا اکبر نه لوی الا فی کتاب مبین مگر دا صد الله په علم کې محفوظ دی. علماء کرام آیت خو آسان دی خو دا آیت په سورته سبا کې مراغل دی آیت نمبر 3 کې تو ګورا آیت نمبر 3 وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل وردويتا بلا وربي لتأتينكم عالم الغيب لا زمان مسقال زر في السماوات ولا في الأرض سفر دي دلت السماوات مخ دي ولا في الأرض رسط دي او كم آيات من ويو دلت سر ازمك مخ دا اسمان رسط دي السماء الأرض مقدم والسماء مؤخر دا ولي توجه کرنا آلتا کی ذکر دا علم دا باری تالا دے آلتا ذکر دا علم دا باری تالا دے ٹھیک شوا نو اسمانی مقدم ذکر کا چا اللہ پاک پا سمانی پوا دے بردی اور کی کتا او دلتا کی ذکر دا اعمال دا مخلوق دے نو اعمال خود دا مخلوق پزمک کی گی نو لا یعظب استاد عملنا پزمکا او پاسمان پچی دے نشد اللہ نا زکر دلتا شهادت پا آل ارز دی دا سوا شهادت پا آل ارز دی نو ارز دلتا مخی راوڑا آلتا شهادت تا علم دا باری تالا دی نو اسمان مخی راوڑا علا بشارت علا خبردار شد این اولیاء اللہ بشک دوستان دا اللہ چی دی لا خوفنا لیم و لام یحزنون نبی پا دیبانی یرا نبی دی غمجن تا سوک دی وی شن پڑکے چی تڑ لی زنزیرون ایچی آچولی آغا که غده کری چیوی لنگی ترلی دمرا لوی کمیس و دمرا لوی لستون چی پورا گڑ پکی رازی دا سوگ دی اولیاء اللذینا دا خلق دی آمنو چی اللہ پا توحید ایمان را اوڑیوی وکانو یتقون اوی دوی زان بچ که انکی دا شرک و بدتنا بس مومن موحد ازان بچ که انکی دا شرک و بدتنا تک کتاب التسیل لکی الذین آمنوا وکانوا یتقون فمن جمع بین الایمان والتقوى فهو الولی فمن جمع بین الایمان والتقوى فهو الولی کتاب التسیل شو نو کتاب التسیل باندې عاشو خجوم ذا عاشو خجوم اغه فمن جمع بین الایمان والتقوى فهو الولی ومن لم يجمع بينهما فهو چلیون تیجو کنا که چا ایمان و تقوی کی اجتماع اکرا ایمان و تقوی جمع کرل نگو ولی شا زدی سشا ومن لم يجمع بينهما چه چا کی ایمان امنی تقوی امنی فهو چلیو آ چل باز دی چل باز لکه دی زمانی که زان تخلق پیران ہوئی ولا خپل پیرتوب چاته کار نه کی خان او سخترین جرم ده چې تو زداسي او زداسي مزونه کوم تاجد کوم نفل کوم ذکر کوم فکر کوم تسبیح کوم دا به خراب شي وره خان بس فرایز کوا عوام مخکی کوا نفل سنت ګټ کی کوا اوبس دا یو ډیره خسته طریقه ده وظایف کوا زموږ استادانو وظایف دي خو ولایت لباس ته نه وي پوشاک ته نه وي پوشکانا زائر پوزیشن جوڑو لتا نوئی چه بس دیر نزاکت تی پزان ده خود پشان لا چه مولی سیف چه تا دیر تلار شی نو دیر بس تا پخپل نخی جی شاگر مولی تی سیٹ را لرانا سیٹ پخپل خی جی اللہ که پخپل ورکی ادریگو خیجا کانا پیغمبر علیہ السلام خود جہاد کهو دشمن سر لوبی جہاد کهو زمکه کنیستا خوره کنیستا بیلچه چلولا گنتری چلولا تا خیلو تا بیل چلو کشه چلولا پتنی تو ارتسه کوداله چلو اتا زن نازه کسه دینی دگره چه گروم بدرداشت لوی تکلیف تا دمیلاش نازه کد پریگه دا خط تازه تازه پاته که گه تروتی پاته که گه اما اعمال غستا استاد رب مخی دی بس نو بعض خلق وی ولادی تو چې کپڑے مپری غټی شی ودی شی او کانا سر پټ شی او په ګرمه کې په ځان مې سپین ساده واچې وی حضرت علی السلام چې سپین ساده راچول وی ولې لکه خالی چې در باندې راځي نو دا زری نه دا عبد القادر سے فرمای ولایت آثار دې تندې کې دي تقوا او پرهیزګاری وینې ستاسو تندې په خپل خی چې دې شریک تقوا شته ایمان شته اعمال شته او چې ستاسو تندې او आवाज نه کوي کنه نو کې دې برستنه ځان چا پیره کړو دا ولایت نه وي وکدا شیخ سادی داسې پیرانو په باره کې وایي وای کار شیطان می کو ندنا مشولی دې پیرانو ته شیخ سادی خو دې راځه سره وکړه وکار شیطان می کو ندنا مشولی غرولی این سلانت برچلی دا ما ولی په دې چلی کړل ها دغه چې ولی مناسب نو کار شیطان می کو ندنا مشولی غرولی این سلانت برچلی زوی مخا او ولی وی او ولی شغی مزموع مای اوز ما دیدی پسد که بل جوڑ کرده کار رحمه می کنی تو حس ولی گر ولی این است رحمت بر ولی نو چه کرستا ایمان صحیح وی اور اعمال دی صحیح وی خدای رحمت نو در بانی ولی گی باز دا تکو ما الَّذِنا مَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى اللَّهُ ایمان او تقوا دانو دی ولې د لوم البشرا دل پار سیره د جنت په ژوند دنیا کې او په اخرت او په اخرت لا تبديل لکلمات الله نشته بدل دل غلا فیصلو لنا ذالک الفوز العظیم دا ایمان او تقوا او سیره د جنت چری چې چاته نصیب شي په دنیا کې الله دې موږ ته نصیب کړي ذالک هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم تسلی برا پیغمبر اسلام قام کې دوانه چې تا در قولم د دې وینا غاني یعنی د دې شرک او د دې دروغ ان العزت لله جميعا عزت ټول د الله په قبضه کې به تور اختیار او تصرف هو السميع العليم الله پاک اوریدونکی او عالم دی اوس دا ولی راځي چې نو ولی سې وګورو چې ولی چا ته ویل کیږي ځکه چې خلقو قسمه قسم خلق دی راځي چې ولی سې او پیجنو نماز دا تفسیر کبیر دی او دی وی چې ولی سیب در تخیما چې ولی سوق دی وای ولی هغه وی چې انقلابی وی د سرق تر خلان دي کنه هغه انقلابی وی انقلاب د توحید او سنت را ولی د چون کې منطقي فلسفي عالم دی نو ډیر خسته باس کوي دی وی وګوره مولانا صاحب وای راز د ولایت په باره کې عقلی دلایل ګورو نقلی دلایل ګورو وای عمل معقول دلائل عقلی او کې زوی ما چې ولی چاته وي وزاره فی علم الاستقاق علم صرف کې دا خبره ظاهر شوی دا چنه ترکیب الواوی واللام ولیا یدل علی مان القرب واو تیسو کنا واو لام یا ولی دا ولایت نه ده او ولایت وی قرب تا نو فول فولی کل شیء هو الذی یکون قریبا منه ولد ارسز هر هغه چاته وی چاغه ته نږدې وی ځکه چې ولی په معنی د قرب دی وال قرب اوس دې عجیب روان دی روان دی سپورتا وای وال قرب من الله بالمکان و بالجهت محال الله ته مکان او جهت په اعتبار قرب خو محال دی نو چې محال شه فال قرب منه انما يكون اذا كان القلب مستغرقا في نور معرفه الله سبحانه وس ولی هغه ته وی چې قریبی په اعتبار د سر سره الله رحمت ته قریبی دا سوق دی چې زره مستغرق وي په انوار د معرفت څنګه را دلائل قدرت الله چې دی ګورو د الله د قدرت دلائل ګوري وان سمیا نو سمیا آیات الله او کې اوري د خدای قرآن اوري وان نطق او کې د خبرې کوي نطق بالثناء علی الله د بیا د خدای تعریف کوي وان تحرک وتحرک فی خدمت الله او کې زیو راځي د خدای په دین چلولو کې وان اجتهد نو اجتهد فی طاعت الله بیا فاز الشخص یکون ولیا لله تعالی اخر کې وي خصم خبر درته کوم نه چوڑا چې دا نه چوڑ کا او جیب کې کیدا او باقی چھوڑ کا بیا غصره وی ولی الله من یکونو آتین بالاعتقاد سیئی ولی اغچاتوی چاقیده سیئی المبنیو علی الدلیل ویکونو آتین بالاعمال الصالحتی علی وفق ما وردت به شریعتو پاگه طریقه سرا چه پا کمی طریقه بانی شریعت راغلے دے شریعت مطابق پکار درورا خلاف شریعت گورن دے پکار چاہتا مگورا تفسیر مظہری یو کم سلیفہ میں صفی کی لکھی وکانو یتقون اللہ بیتیان اوامرہی و انتہائی نواحیہی الظاہرت والباطنہ ظاہری اور باطنی گناہوں نے تپریگی دے نو دیتا ولی شریف فرمائی بیا پا صفحہ 41 کی لکھی ولیست علامت الاولیاء ما زامت العوام من خلق العادات ولل علم بالمغیبات ویدہ ولایت نخدانی لکچ عوام ہوئی یو سره خیر کې عادت خي او یا علم په مغيبات باندې نغب ولي لکه اکثر خلک شرکي کته وای چې ما ته پد ولي ته سو ولي سو معنا دغه دا خیال چې ولي په غیب کويږي دیفن حالات جو فی کثیر من اولیاء الله تعالی و داخل کې عادت سونه چې الله په نیکانو بندګانو کې نشته ده کیفا و څنګه قال الله تعالی لنبی صلی الله علیه وسلم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي وقال قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء وقال قل انما الايات عند الله ابيالكي مليسبا چدا کرامتونه ندي دا حرق عادت ته او حرق عادت شي په منظره ده سره حيز ده او دا کرامت حيز الرجال ده او چه حیض و رجاشی و علیق بل استطار دی اظهار بے نکے لکا موانسات اللہ حیض رازی فاغی نوی بلچاتا چیز ما حیض دی ای حیض پتھئی نو تم اقبل کرامت پت ساتا اخکارکوی من خلق ہوتا نظم الدرد امام بقائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چه ولی چاہتا وی او ولانستا وی دازان سا نوٹ کرلا دیو بخا دے خستہ خستہ خبری کئی دے الولیو من لا یرائی ولا ینافقو الولیو ولی ار اغچاتوی لا یرائی چریا کاری نکئی ولا ینافقو او منافقت نکئی بیاوی و ان لم یکن العلماء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی و ان لم یکن العلماء کچر دامولیان ولیان نوی نبیا فلیس للہ ولی وهذا في العالم العامل بعلمه هر عالم چې عامل په خپل علم باندې وي هغه ولي الله دی دښکنه علماء کرامو تفسیر سراج المنیر لکي ولي الله چاته لکي وي به امتثال اوامره او نواهيه او ذلک هم قوم تحابو فی الله بغیر ارحام بینهم ولا اموال یتعاتونها فواللہ انہو جملہ نور ویدعوی داغ قوم توی یو بسر محبت ساتی بغیر در رشتینا او بغیر دم لحلشت مالنا تماسر منکو آزتاسر منکوم تزمار رشتدار نصبینی زستار رشتدار نصبینیم ستاماسر ولی مندا د ایمان په دولت مینا دا نظماتانه مال لالچ دی نستا مانا صدما لالچ دی دا د ولیانو صفت ته بیا علماء کرام لیکي دي ونقل النووي في مقدمه شر المعظم عن الامامين الشافعي وابي حنيفه رضي الله عنهما چا ان كل منهما قال اذا لم تكن العلماء اولياء الله فليس لله ولي وذلك في العالم العامل بعلمه فالولي هو الذي توالت افعاله على موافقه الشرع وولي غچاتو چې دغه عمل د شرع موافق وي شرع موافق وي تفسیر سمرقندی دغه کې لیکي وګورته کې دا وی ولي چاتو وي الا ان اولیاء الله وهم حملة القرآن والعلم اولیاء الله سوق دي د قران طالبان دي د قران عالمان دي الذين يجتنبون الذنوب في الخلوات تیشو کنا ویعلمون ان اللہ تعالی مطلون علیہم بس چی تنی تنحام دے خودی دے حکم نا خلاف فرضی نہ کئی اور یقین وی چلا کریم چلی زمان آمال گوری اللہ بانی مکمل یقین وی بس دے تولی وی اور کچر اللہ یا عقیدہ سینی ایمان درسنی آمال دے سنت موافقنی نو که دی بیا پا واگانو چه الوزی او پا درابونو باندی روان دی او پا منظرون امزرین خر جور کریوی هم دی ولی نده دا اخون درویزه سیب کتاب دی او دیدی صفحه نمبر 76 دشپا گویا دیوی که و ازار ایتا من یتیرو فی الهوائی او یمشی علی المائی او یرکبو علی الاسدی چه او سره اگوری چه الوزی پا هوا او گرزی پا ابو چه دوبی گینا او سریگی پا منظری بانی او چکوالا نلگی فعل اقواله و افعال و الشریعه فین وافقا فول کرامتو وین خالفا فو مکرنا مسئلی بان پوشو گنا وین خالفا نفو مکرنا بیا مکر ری بیا لکی ملی سیبا و ان اردتا ان تعلم اعتقاد انسان فانظر مع من يصحب فقس اعتقادو بذالکا که تا دیو سری اعمال و جائزه گوره مرگورو تا گوره او پا مرگورو بانده دیاغی قیاس کوا سا خیال ده ورطا نویلایت داگه توی نو رازه دی ولی سیب خبره ولی سیب خبره کوا دیوی نشانی ولی نشانی ولی خدا ای پسر نشانی ولی خدا ای پسر طلب کن ازی آیت مختصر ان اولیاء الا المتقون دای چو خواهی که دوست خدا می شوی تصوف خشر و چو خواهی که دوست خدا می شوی زهر کار عیسیان جدا می شوی با امر الهی ناری کمی نداری زقار خدا بغمی سبحان اللہ نور بکی دیست دیگو بس دیکھنا ان اولیاؤه الا المتقون اللہ اللہ الا ان للہ بیاد التوحید الا خبردار شاہ ان للہ من فی السماوات و من فی الارض اللہ پا قبضہ کی دارا غشیت براوکت دی وما یتبی وکیلات مشکل دی آج دیز دو ترجمی کما خب یو ترجمی سرد دی دو شق دی اول ما نزکو ما نمانه داسیو کا وما یتبیو تابی دارنکی دا مشرکین پا دین کی مانا یاد شو وما یتبیو تابی دارنکی دا مشرکین پا دین کی اللذینا دا اغنی کانو بندگانو یدون من دون اللہ چو دویرا مدد کی اللہ نبغیر شرکا دا مفول دا یتبیو شا وما یتبیو فی الدین شرکا دارس شرکا نده دا مفول دا یتبیو ده وما یتبیو فی الدین شرکا تابی دار نکی دا مشرکان پا دین که دا شرکانو آغا شرکان چی دوی اغیل اللہ نبغیر بلی دکا سوک عبدالقادر سے بلی سوک ولی اللہ سے بلی سوک بل سوک بزرگ بلی دوی داری کتابو نا کتلی نده آئی چکم دا توحید خدمت کرده ده آغا دی ظالمانو منلی نده وی دا یو نسمی زیموار و دا یو نسمی علم نا خبر ندی وما ید تبیو فی الدین شرکا مانا یاد شون دوی ما ترجمه پا داری عنوان سرا چه دا شرکا مفول دا ید تبیو شی وما ید تبیو شرکا فی الحقیقت مانا یاد شون نمانی نور پسی کیگی دا شرکانو پا اعتبار دا حقیقت الذين غا مشرکان يدون من دون الله اگر چه دوی ورته نوم د شریکان او عقلی خو حقیقت کې شرکان نشته ده ځکه چې شریک د باری تعالی پر ربوبیت کې محال ده وما یتبیو شرکا فی الحقیقت نور پسې کېږي د شریکان په حقیقت کې ځکه چې شریک د باری تعالی محال ده ٹھیک شو دویمه ترجمه پای صورت کې دا شرکا چې کوم دی دا د یدونه مفول کا مانو کا وما یتبع الدلیل تابعدار نکي دا مشرکان د دلیل او دا دلیل مفول فیکا د یتبیو د پارا مفول کا مصر مفول وما یتبیو تابیدار نکری دا دلیل الذین اغا مشرکان یدعون شرکاء چه دوی را مدد کی اللہ نا بغیر شرکان ٹھیک شو وما یتبیو دلیل نمنی دلیل الذین اغا مشرکان یدعون من دون اللہ شرکاء چه دوی اللہ نا بغیر شرکان بلی دیم دیم معنی که با شرکاء دی یدعون مفوش مشرک دلیل پسی نروانی گی اور مشرک چه دن رکھ دے دسن دلیل نمنی ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون هو الذي بل دليل الا ذات جعل لكم الليل تجرذون للباس تاسوش پتیار جنا ابفول مقدر جعل لكم الليل مسلما تیار جنا لتسكنوا في چتاس پکارامو کہ والنهار او گذر درز سوی پارا مبصرن احکارا لتبصروا چتاس مے کتلو کہ خپل معاش حاصل کہ علم دا قرآن حاصل کئے بشک اپا دیکھئے برتونا لپا دا قوم چی اسماؤنا آوری زجر پا مشرکینو باندی وقالو تخدر لا ولدا وی مشرکین چی نیول دی اللہ نائبان سبحانا پاک دی اللہ دا نائبنا یو جواب بل جواب هو الغنیو آقو بے پروا دے اولاد فاغ چال ری چگ آجزوی لو ما فی سماوات و ما فی الارض نائب کو اغا چاہ دے پاری چاگا نظام نیشی چلو لے اللہ پا قفض اختیار کی خواہر سری چی بردیو کی کتا بل جواب این اندکم من سلطان نشتتا سخف دی خبر حس قسم دلیل اتقولون علاللہ ازار امان وی پا اللہ بن آ خبری چی پوئی گئنا اگی دعوی سوا اتخذ اللہ ولدا خدای لیول دے نائب جواب نمبر اول سبحانا دیم جواب هو الغنی دریم جواب دو ما فی السماوات سلورم جواب این اندکم من سلطان بهازا تاسو سخا فدی مسلی اس دلیل نشتے پیزم جواب غد درو جنیه دمخن لیر شروک شے بی مانانو تیشو کنا اتقولونا علاللہ ما لا تعلمون تاسو اے پرلا تاسی خبری چپوئے گئے نا تفسیر مزری دیر خیستہ خبری کردی وی سبحانہو هو الغنیو علک لہو ما فی السماوات اللہ سبحان دے بے مثل بے نظیر دے والغنی بے پروا دے لہو ما فی السماوات صاحب اختیار دے اور مخلوق چتا سو نائب ہوئے ناغا عیب نہ پاک دی نہ بے پروا دی نہ دغی سے اختیار دے اس مناسبت ابن شف اللہ سرا بیا مسئلہ دیرہ خستہ بیانی وی فإن الولد یکون من جنس الوالد ولد خود جنس والد نوی سبحانا درب سوک جنس نشتے دے ما خبرہ او یقال انما یطلب الولد ضعیف ولد خود آغا سوکواری چگا کمزوری وی یتقوا بیہی چیزان تے ضرور کی او فقیر آلی استعین بیہی یا عجز ویدم دے اولاد پا مازان مالدار کی او ذلیل لیتشرف بی یا سپک شری وی ذلیل وی ځان په عزت ما عزت دار کی او الله هو الغنی بے پروا دے اور اولاد څنګه چا دې پاره چې یمو ته له بقای جنسی چې دا جنس پاتشي الله پاک دې نه مبرر دے والکل امارۃ الحاجه والله غنی حمید سبحان الله خسته سره دې حق ادا کړل کنا حضرت سے میں نے پوچھا کہ مزری تفسیر سنگا دے وہ ہم تفسیر دے او ہم فتاوہ دا دے فقی مسائل بانم خباس کے قولو اے دوی تھا اِنَّ لَذِنَ افْتَنُ اللَّهِ الْكَذِبَا بے شک آخر سے جھوڑے پھلا بندرو لا یفلحونا اچھر بدوی کامیاب نشی مطام فی الدنیا لہم مطام دے دوی لے پار نفر فدی جوند دنیا کے ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كفروا بالعذاب الصد بما كانوا يكفرون الله اكبر واتل عليهم وحسين صوم شروع شو اپدی کی درے مسئلے دی تخفیف دنیوی نمونہ واقعہ قوم نوح واقعہ ہلاکت فرعون واقعہ قوم یونس درے خبر شو او تفسیر دعا کے دنو والے شوی دے و دل پار چې نوح علیہ السلام قوم اغرم بنه قوم د په دنیا کې چې په بو کې غرق شو او فرعون اگر سنه قوم دې چې په بو کې غرق شوه او مسئله باندې پوه شو اور یونس علیہ السلام قوم په قومونو کې هغه خوش نصیب قوم به چې توبه قبول شي وا دیمه خبره آیت رب ته لګا هغه 22 نمبر آیت سره وزنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين انم جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين مشرک چې دریاب کې پروزی او دریاب کې کشتی کې روان وي بے اللہ اخلاص میں کا اخلاص میں کا کہ تاز اخلاص کرما نظب موحد شما نجزے اخلاص کم نشر رکھے گورا ہر شاہ سوار نخلاصی گی دیر پکی ڈوبشی ہم دی عقیدہ مخراب ہوا او گورا قوم نوح پکشتے کی ڈوبشا او گورا فرعون تا چاہ پکشتے کی ڈوبشا اے پغبو کی ڈوبشا او دیکھے مقصود ترغیب دے واتلو آیتو نفس سان دیگو اکیلا اولو اللہ پا دیبانی خبر دنو علیہ السلام اس عربی بیم عربی بس اردو بیم پختو بیم خان اولو اللہ پا دیبانی خبر دنو علیہ السلام کلچویلو دی اقبل قوم تا اے قوم زما کچر گرامی پتا زبان دی مقامی ادری دل زما لپا دواز و نصیت پا منستاسو کی و تذکیری او نصیت ورکول زما بی آیات اللہ دی اللہ پا آیتنو اس فعل اللہ نمخ کی دا ان شر جزا مقدر کا فعرتم قتلی کہ بتاسو زما بیان گران دے او فعرتم قتلی او بیاتاسو ارادہ زما دا مر کریوی فعل اللہ توکل تو پس ما فعل اللہ بان اعتماد کرے دے فاجمی وامرکم بتاسو جمع کے اخپل سازش اخپل کارونا و شرکاءکم اور او بل اخبر شریکان ودو فیل مقدر دے راو بل اخبر شریکان او بیاد نشی معامل استاسو علیکم پتا سبانی غمتن پتا پنا غمہ پتا یعنی بیادانی چی سوچ کوا چی اوئی اولیو اکی نئی بیا میدان تر آوزے تک حدیث کی چرازی لا غمت فی فرائض اللہ اللہ پتے حدود و بیانولو کی حس دقت او اس کے فانش ترے سم مغضو علیہ بیا فیصلہو کے زمان ولا تنذرون امال مولت مرا کوي پس کې چې تاسو راز وکه پس ما سوال نه کوي تاسو نه دوجرات چې زما په معاملې کې بس کمې راشي نقصان تاسو خپل دی اجر دوا زمانه دی مگر په الله دی اما ته مرشوي دی چې زشم د گردن نه هاتونه الله فرمایي فکذبوه دوی نسبتا دروغ وکړه چاته پیغمبر نوح علی السلام ته الله موږ دې اخلاص کړ ومن ما او اغمر گری دیدی چوپ کشتای که و جالنا هم اگر ظلمنگا اغمر گری دیدی یعنی ومن ما او خواه جالنا هم که زمین من ما او تراجه دی و جالنا هم اگر ظلمنگا نوح علیہ السلام ومن ما او دا کشتای افراد خلائفا اسیدون کی پدیز مکا و اگر اتنا اللذین کذو بیاتنا او غرکمگا خلچ نسبت درو کذم آتنو تا و گراس رنگو عاقبت منظرینو یرو لشیو یعنی قومنا ثم باسنا اجمالی نمونه په دی یو آیت کې د ټول انبیاء کرامو د قومونو ثم باسنا من بعد دامګلې ګلو پس موسی پس نوح علی السلام رسولان پیغمبران اله قوم د خپل خپل قومونو ته فجاءهم بالبينات انبیاء راغلو قومونو ته په دلایل سره فما كانوا پس نو دا قومونه چې ایمان راوړې په هغه مسلې کذبوا به چې دروژن والد کړو په هغه مسلې بخانو خلقو من قبل د دوی نمخ کی هر غستنی قوم هر رنبنی قوم د توحید دشمنی کرده دا نمونگار کرده رست قوم راغل ده توحید دشمنی کرده نمونگار کرده کذالک هم دارنگی نتبا و منگا مور لگو علا قلو بالموتدین و زندر زیادی خوارو سم باسنا تفصیلی نمونا دا تخفیف دنیوی دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم بیا موږ ولېګه پس د دین موسی علی السلام او هارون علی السلام فرعون ته او فرعون جماعت ته ډلې ته فسره داتونه خپلو د فرعونانو انکار وکړه او دا فرعونان یو قوم چې مجرمین او جرمونه به کول هر کله چې راغی دوی ته حق مېن دین اعظم طرف نه قالو دې ظالمانو بشکدا جادو اخکار دې نو موسی علی السلام په جواب کې ورته قال موسی موسی دوی پرد کې وی اتقولون ای ظالمانو اي تاسو اي حق تا للحق په بار د حق هر کله چې دا حق تا سراغه اسرنا آزاد چې دا جادو دي ولا يبلغ الساهرون او حال دا دي چې کامیاب دي نشي ساهران نو بعض خلک چې کم سحر نه مني او یې سحر نشته دي هغه وی چې ولا يبلغ الساهرون او کامیاب نه مومي ساهران نو مان دا شو چې سحر شته نه نو کامیاب به څنګه مومي ما درته وی هغه یو کم اویا نمبر آیت بیا وګوره قل ان الذين يفتون الله الكذب هو يا هغه خلک چې جوړي په الله دروغ لا يفلحون نو دوی کامیاب نشي مونږه نو په دنیا کې دروغ نشته څه دروغ خوشته اویا ما مخ کې بل ځای درته اړول یادې درته آیت نمبر 17 وګوره فمن اظلم ممن افترى الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون جرم نشته دی چې الله لا يفلح المجرمون جرم شته خو مجرم کامیاب نشي مونږه دیک شو دروغ شته خو دروغجن کامیاب مونږه نشي نو آیت نمبر 81 وګوره مخامخ قال موسا ما جئتم بالسحر ان الله سيبطلوا جادو خوشته کنا ما جئتم بالسحر جادو شته جادو د وجود نه انکار دا دی لوی جرم دی دیشوا جادو شته اما اثر د جادو باغی باندې ما مخ کی باس کړی دی او اثر په جادو کې مشته وما هم بزاری نبی من حاضر الا باذن الله قالو دوی ورته وی اجیتنا اتاراتل کرد منگتا لطل فتنا دا ذکر دا خوف دا عوام دے لطل فتنا جوار ایتا منگ لرا دا غد اننا چموتی دی منگ پاگی بانی اخپل مشران و تکون لکم الکبریا او دا ذکر لپا دا ذکر دا خوف دے لپا دا امراو او دا سلاتینو و تکون لکم الکبریا فی الارض چشی تا لپار مشرت پا دیزمکا پس نیو منگا لپار ساز دوارو یقین کون کی مؤمنین یقین کون کی گورا فرعون سمر چل بازو لطل فتنا ما وجدنا عوام خود مشرانو پسیزی بیتا دیل پار آغلی چا منگ دا مشرانو دین نواره چا عوام برکاوشی نبیاوی تا دیل پار آغلی لیتا کون لکم الکبریا چا تاز دا مشرت ملاوشی چا تاز دا مشران شے دل پارچا غطایت مخالف شی وقال فرعونو نو فرعون اوی دا موسیٰ علیہ السلام پا مقابلہ کی اتونی بکل ساہن علیم راول اعتماتا هر جادوگر چو خیاروی چو مقابلے اوکو اختصار دے زکر تفصیل قدمہ رفی قدرت الاراف ہے زکر ربی ویم فلما جا سارا هر کچرال جادوگر نو موسیٰ علیہ السلام ورطے القو پیش گئے آگا چه تاسو پیش گئے ان کی او مقصود دا القونا اجازت پا سحر نده بلکه القو مقصد دا موسیٰ علیہ السلام ابطال دا سحر ده فلما القو هر کلت دوی پیش کرا وقالا موسیٰ علیہ السلام ورطوی ما جئتم بی السحرو دا ما موسیٰ مبتدا کئے او جئتم خبر ده السحرو دی ما سبقن بدل کا نمانا ما جئتم بی هر اغشی چه تاسو پیش که هر اغشی چه تاسو راوڑ از سحرو دا خود جادو ده جادو نب انکار سنگا که ما جئتم بی اللذی جئتم بی اغا چه تاسو پیش که از سحرو دا جادو ده این اللہ سیبتلو اللہ بدنی جادو اثر باطل کی این اللہ پیشک اللہ چه ده لا یسلو عمل المفسدین نتا سرکی عمل المفسدین عمل دا غچا چه پا دیز مکا کی فساد که انکی دی سو چه فسادیان دی اللہ داگی عمل لا برے نور کئی داگی عمل چه دی اغا زلیل بی برے نور کئی او مفسر قرطبی دی آتلان دی لکی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ابن عباس فرمائی من اخذ مزجاہ من اللیلے اغا سوچ دش پیو دکیگی سمت اللہ حاضر آیا بیادا آیت ہوئی ما جئتم بی سحر ان اللہ سیبتلو ان اللہ لازم المفسدین لم یزر قید ساحر بس دے بد جادوگرد اثر نا اللہ محفوظ ساتی ولا تکتب علی مسحور الا تفلانو سحر او کچر دائیو مسحور بانے دے اولی کا او تعویز دیو تپغار کا نو اللہ بدی آگے نسکی اثر د جادو به الله تعالی لکی با قول علامه قرطبی تعویض ثابت شو. آدم را خبر ادا چې مولا علی قاری سے وای چې تعویض حرام دی بغیر د قران او د حدیث نه. قران او د حدیث نه علاوه په بل څه تعویض حرام دی، او چې قران دی لیکلی او تعویض ودا تعویض جائز دی، او که حدیث کې څوک تا حدیث پیش کړي چې من علق شیئا وکل الیه و الحمدلله، ته په پوه شي من علق شیئا وکل الیه حدیث کرا دی، هر هغه چا چې غاړ ته یو شی واچو په دې باغی ته حواله شي نو ټیک ده کنه. قران دی لیکل دی الحمدلله لیکل دا وکل الیه الحمد ته حواله شي، الحمد سی شه د خدای کلام دی، حدیث مبارک تلی کلی دی دا دا خدای پاک حکم دی، پیغمبر علیہ السلام تو وی خفی شوی دا نوکلی حدیث تا حوالہ شوی قرآن تا گوئے کہ اللہ تا حوالہ شوی. شیخ مرحوم فرمائل چی ہندوستان کی یو سڑے ہو داری ہو پوشوی مولانا سے دم اچو او داری راغی ڈاکٹر داری ایوتے کیا شف شف تم نے لگایا شف شف شف شف شف حضرت مدہ سے خبریں کھولے کیا تم شف شف شف شف کرتے ہو شب سے کیا بنتا ہے؟ ہاں تو انجیکشن لگاتا ہوں لرشہ دوئی لگو ما انجیکشن اگر پا جسم کی سرایت کی حضرت مول بھی بہادر تھا مولانا سے بہادر ہو اگر بس بلسن استاوی دا خزی استاد لو استاد مور کنزل وقت شورو گئی استاد خزی استاد مور استاد لو کنزل شورو گئی ڈاکٹر سے مخ تک سور شو یہ گالے کیوں دیتی ہو یہ کنزلی والے کہے اگر مسئلہ حل شو ازا کنزل خوب دی خلی کم نتو والی سورشوی دیکن زمان دا خلی پا کنزلو ستا پا وینی که حرارت پیدا کی دی شی وزی اللہ پا کلام سرا دی مریض پا مرض کی تاثیر نشی رات دی دا بازی معتزلوی اسامیان چی ورتزان تا ہوئی وی قرآن وی چی گبین کی شفا دا کنا آنو که تو گبین بوتل زان سر دا سی اولا گئے نو تب اشتا تب شفا ملاش نو که تو قرآن سینی سرولا که نو شفا ملاوی گی علیکا دی بازی سیزنو شفا عقل سرده و دی بازی سیزنو تعلق سرده و چی عاشق معشوق تا گوری نو زی خوشحالی سیر کی گی خوری نازی سیر کی گی دا خود تد نی خبر دس خبره صفا معلقا و یا متنبی چی ایمان دیتا دوشی ان الله على اسلام المفسدين ويحق الله الحق بكلماتي الله ثابت حق په سلی په خپل فیصلو سره اگر چې بدګنی مجرمان فما امن لموسى ګوره علما کرامو فما امن لموسى ایمان نور اوره په خبرې د موسی علی السلام ایمان نور اوره په دعوت د موسی علی السلام الا ذریه من قومه مگر اگر نوجوانانو دا قوم دا موسانا علیہ السلام ہی زمیر موسیٰ علیہ السلام تراجی دے او دا دیر خیستہ خبر آگا زکا چی دا رسط حد چورا سی کرازی وقال موسیٰ یا قومی اے زمان قوما نو ٹک دا بوداگانو ایمان راوڑے ہو حج بوداگانو راوڑے خب اگر بوداگانو کی ذریت اکثریت ہو نو دیل پار تعبیر پا ذریت سرا پیتبار دا اکثریت شوید او څوک چې ذریات په دې اعتبار سره وي اگر چې دوی بوډاګان وو خدا کار د ځوانانو من علق تمیما فقط اشرک تمیم کنجکو ته کنجکه پی جانه کنجکه پوخا ما دته سوره پیسې به زم په علاقو کې پوخا ا پیسې به هغه په سوره هغه په ماشوم ته چولې چا چې غاړې ته پترې واچو کنجکه واچولا تیسو کنه د کارغه غولې واچول نو دا مشرک دی پڑے اتڑا آئے کی غوٹی اچولی دی نو دا شرک دی اما چی قرآن نشد سرک دی مسئلہ وانی پوشوی زبا انشاءاللہ باز در تکو مسئلتی بنی اسرائیل کی اگر زمان تیشن دی خدا زمان طریقہ دی جس تا قرآن روان دی پا تفسیر کی کمزی کی چسلی کلی زبا اگر در تخیمہ لگر زبا بخل نکو ما او زیم چی تخم مفسر شی او خاون در تفسیرو نشی او چه کور تلاشی او پیسی تا ملاویگی روپای ناخلی تفسیر آخلی تیشو جوڑا یو یادو تعلیب لڑیری دی کتابو نزان لخلا بس علیلم فی الکتب لا فی صدوری الا ذريته من قومه الا خوف من فرعون وملئهم وملئهم يعني سرداران ده فرعون ده سنة الا خوف من فرعون ان يفتنهم يرد تكليفنا او يرد عذابنا وحنا فرعون او بشك فرعون چو لعال في الارض سرکشی کنك وفزمكا وانه لمن المسرفين او ده ده مشرکانونا یا المسرفين اسراف کنك پا معصیت کے ده حدنا نهایت مصرف حتی که زان دو بندیگه نو وقت اوی انا ربکم الالا. وقال موسیٰ اویل موسیٰ علیہ السلام اخبر قوم تا اے قوم زمان که ایتا سوچی مان مراولی پا اللہ بانده فاری توکلو اللہ بنکو اعتماد ان کند مسلمین که ایتا سو اللہ تغالی خود ان کی فقالو ندویوی اللہ بنزم اعتماد اے اللہ مگردو منگت فتنتن ابتلا فتنتن ازمائش فتنتن زید امتحان لقوم الظالمین ظالمان لپارا ونجنا الا من خلاص کا فرحمت اخبر سلام القوم الكافرین ووحینا الى موسیٰ اللہ منگو ایوکر موسیٰ علیہ السلام تا واخی دغیرور تا انت بوعا چه جور که تاسو دوارا اوز دانا چه موسیٰ علیہ السلام مصری دیو حارون علیہ السلام انت بوعا امرو که قوم تا چه جور که زان لا انت بوعا لقومی کما جور که لپاد اخبر قوم یعنی حکم که دی قوم تا بجورو لو بی مصر بیوتا و مصر که کورونا او دی مصر نکم مصر مران دی تفسیر زعد المسیر ابن جوزی لکی بیوتا نا امراد دی مصر نا المصر المعروف قاهره ننچکم مصر دی مصر معروف دیتاوی لکی گی او دیم قول لکی بی مصر او اغا مصر تنن اسکندریه وی لکی گی اغا مصر اغیط اسکندریه وی او اغا اسکندری کسی خو بتاوی لکنا توپونه چه ابو زید سرو جی پا مقامات کی وی پوشی کنا نبی مصر بیوتن اسکندریه یا بی مصر بیوتن مصر مشهور وجلو بیوتکم قبلا او اگردو تاسو پا کرونا قبلو کی قبلا ذکر دا قبلی دے او مراتن مصلاح جائے نماز دے او وجلو بیوتکم یعنی وجلو فی بیوتکم او اگردو اے پا قبلو کرونا کی قبلتن مصلاح یعنی سمانا دقی قوم عبادت بغیر دو جماعت نو نشو کے دے جماعت لے خطلے نشے نو پا کور کی زن لے جماعت جوڑ کے اور پا غیر کی زن لے عبادت کوئے او گردوائے کرونو کی قبلی یعنی عبادت خانے واقعی مصلاحاتا و بشل مؤمنین او دی متو جی چی دا بیوتا کم شکنا پا دی رنبائی مانی سرا دلتا فا مقدر دا وجلو فی بیوتکم قبلتا بلا تو جی دا وجلو بیوتکم قبلا وجلو بیوتکم متوجہین الالقبلہ خدا مصرح دیر گرانا دا بیاغو با کور نرے و بیاغو جوڑے اغه خبره خدا چې کور کې ځان جماعت ګوټه جوړ کا او فقاه سموي چې یو سره غټ کور جوړي داګه کې یو کمره عبادت ته فارې جوړه کی چې پای کې به موز کې نفل نه وکړي تلاوت وکړي ازوی موسم دي خلق ودا چې دا نن سبا چې کوم خلک بنلي جوړي نو پای کې دا نمونه مال نه راځي مانګلش نه دیولې خو یو تک سوې ټي وی روم ټي وی هال وې دا په دې بنگله کې ټي وی روم دی دل تک ٹی وی کتے کی گی نالکہ پا دی بنگلہ کی صدے اے روم صلاح تم پا کے جوڑ کر کنا چہ دا یو روم دے چہ دے کے منگا مز کو پا دے کے تلاوت کو اغا بپا کی شش محل پا کے جوڑ کر ارمان دے چہ طاقت ہی کنا او خب کوری غٹ او پا کے یو کمرے یو خوش شو نا چاہ پیرے اگر دیوار کل ششی وی او زبردست قالی نا پا کے ارتبا کی مز کوا روشل کنا سبحان اللہ دا بل خبر نه څه خبر الله الله واقعي مصلاتا وش المؤمنين او قال موسى ان موسى السلام ربنا يا الله انك اتيت فرعون تاور کړی فرعون تا او دغه دلتا زینتن د دنیا ټول ډال و اموال رنگ پرنګ مالونه نکره د کسب و اموال او ډیر مالونه فلات دنیا په دې ژوند دنیا کې ربنا يا الله ليذل عن سبيلك بعد خلق پوئی گی نا نغی دا لام علتی جوڑ کا چھ لام علتی شی نو پر اب اعتراض شو اللہ تا دل پارو چی دو گمراشی ستا دلارے نا نا دا لام دا عاقبت تی سڑیا ربنا اے اللہ لیزلو عن سبیل لکا چا عاقبت او کردی دوی گمراہی ستا دا دننا تا خو مال والا ور کرو نو دوی عاقبت تا مال گمراہی او گرزولا اشتا شکریہ دا نکرا یا لیزلو کی دا لام لام کہنے لربنا لیزلو عن سبیل لکا دل پارا چه کلک پاتی شی بگمراہ آئے کی لامی که ایل یثبتو علی الضلالتی ربنا اتنی سلام و علم ایلا بیکارک مال دو دوی خارک خارا خارا خو پی جنے کنا پا خواب زمانے کی بات تانی سلورانی زو چناغی نبا چند تارو مٹاو شا دکاندار بنا غصوی دا کوٹا دا ولی پا دی چند تار نشتا رے اسم دا نوتو نا یو نوٹ واقلا پا غیبان شیعو لگوا او چاگا فوتو دا سڑی شتای چه بساری خیدا نو که داوی سڑی فوتو خراب شد نو بس بیاتان دکاندار ناخلی ربنا اتمی سلام و علم ای اللہ بی کارک مال ندودی وشدود علا قلوبی او کلکوال سخت کزو ندودی زکر دو ایمان نراوری کردی چیوی نی عذاب علیم او عذاب علیم چیولی دا بیا عذاب علیم منجی نده تیک شو کنا وقت عذاب علیم کی ایمان منجی نده قال اللہ وی قدو جی بد دعوتو کما قبول شو استاز دوارو دعا پس تقیما نو کلک ادرے گئے پخ پل مسلک ولا تتبیانی سبیل ازی اللہ علمون پس تقیما ثابت قدم اسے پا مسائبو ولا تتبیانی مور پسی کئی گئے سبیل اللذین اللہ دا غشا لا یعلمون چاگی نپوئی گی عجیبت دعوتو کما دعا خسر موسیٰ علیہ السلام وقتا نو کما تسنی سنگر آلا بعض علماء لکی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا وقتا اور حارون علیہ السلام پی آمین وی اور چونکہ آمین سرن وی ذکر داگی ذکر ندر آگلے فخستا خبر دادا مولانا سیبا چه دعوتو کما ذکا اگر چه دعا موسیٰ علیہ السلام وقتا خب دی دعا حضرت حارون راضی ہو کنا دعوت حکما لکه استاد یو سره وی استاسو درس استاسو په کلی کې چې درس کې استاسو درس استاسو د کلی درس نو سمانا په یو کلی کې چې درس کېږي او کلیواله په راضی جو د ټولو درس ته نو او چې راضی نه نو د یو کس ما درس یې وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر وجاوزنا الله پاک فرمایي وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر امنگا پوری کل بنی اسرائیل دا دریابنا جاوزنا پوری مکل فاطبا ام فیرون تفصیل را روان دے پا صورت شورا کی خان حضرت موسیٰ علیہ السلام سر دے بنی اسرائیل نلان او چمخ کے دریائی نیل یا قل زم راغے ندوی چیغ کننا لمدرکون بار تقدیر موسیٰ علیہ السلام تا ہوش وحی شوا انزر بیاساک البحر فن فلقا فکان کل فرق کتو دل عظیم وجاوزنا بی بنی اسرائیل البحر مگا پوری کل بنی اسرائیل دا دریابنا فاطمہ ام فرعون راو رسید پدی پسی فرعون جنودو دیا الہ کر بغیم وادوا سمانا پسر کشی او پہ انتقام دا دشمن ہے یا سو بغیم پسر کشی وادوا او پہ انتقام دا دشمن ہے یا بغیم پدی حال کی چی باغیو دا اللہ کو حقوقو کی وادوان اور باغیو پا حقوق دا مخلوق این ظلم کو انسانانو سا یا بغیان پا قول او پا اعتقاد آدوان پا فعل و عمل نو روان دے روان دے چرا دے نو دریائی نیل خو اچ ولار دے نو فرعون ورطا دن نشا او سولیانیم دن نکے سوک دلتا لکی وی جبریل امین ورطا منکا منکا منکا او چه دی بیا کلمه ویلا ناغی بخاتی آغا سیر فیران پخلی که بمانگلی الک خسکه چالی کلی روایتو نشتی پا کتاب رو که او دی جبریل سکاری چاسا زد خونه که جبریل حتی دی راغی چرا آغی دریام که اللہ دیو بو تاوی حضرت پڑی خسران جی اللہ دیو بو تاوی چه ما تاسو ولی ادرولی آئی او چالی پارمی ادرولی وی ای خلال پورشل علی شابی بدستور نشه شر شو چه شاید شن مخامخو اللہ اکبر کبیرا حتی آتر دی ازاد رکو لغرقو چورس دیتا غرقا سمانا اورس دیو با ترخلی پوری چې خلې پورې وبو ورسي دي اي ځن کدن دي ايو سو ګټه ځن نتلې دي وقالت امنت ایمان میرا وړې دي انه بشک خبره دادا لا اله نشته دی اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل سمره وسو خيار شي دي دا کوم دونه زغه بیمار هم کنه خوخه قاری او دا کوم دونه وای ها الا الذي هغه ذات امنت به بنو اسرائيل چې مان پر اوړو بنو اسرائيل وانا من المسلمين ازو خدا گردن نهاد میں مسلمان ہے او سمر تحقیق کی گرا آمنتو ایمان میرا اوڑے دے انہو بیشکا شان دی خبر دا دے لا الہ الہ نشتے نشتے الا اللذی آمنت سوا دا غزاتنا چی ایمان پر آور دے بنی اسرائیلو مکی خودیوی چی معلم تو لکم من الان غیری ما نه بغیر سلاح نشته او سوی اللذی آمد بی بنو اسرائیل بیاوی و آنا من المسلمین دا مدونه دی حضرات شعوب فرمایل چه دا غفی ہو لی کنه تا غو دریاب که چه تلمبولی دی که نی نشه سره پو دو بیدوی کنه چه لگو نبا نو کتا تلارشی بیا دی پور دن بیا نو بیا کتا تلارشی نو بیا لی چه پر بیا نه نو بیا دی پا کتا دی نشه سو اخی دا خو قلیل او بلگو رسید دی آمنتو نوچی بیان سر برکو انہو لا الہ بیان دی قطر اللہ نوچی بیان سر را بارشو اللہ الذی آمنت بھی بنو اسرائیل واللہ عالم وانا من المسلمین آل آنا وقد اسیت قبلو وکنت من المفسدین اللہ حکم را رہے آل آنا خودیتا نکوی مطمئن چی فیرون سر خودی خبرت نہیں آل آنا یا جبریل ورته د خدای خبره وکي ورته آل آنا آیا اوس شلخوا معنی کوله آل آنا آیا اوس راجر ایمان وقد سيت قبلو اريد دين مکه تنا فرمان پکونتم المفسدين اريد د فسادانو نه به ایمان اوس راوړ ایمان چې څو وخت د ایمان هغه وخت او تا ایمان نور راوړ اوس وکي دغه رستو چونکی واقع دا قوم یونس را روانه دا فرعون ایمان را وڑه ده که نی علاکه کلام خو پا ایمان الفاظو دا ایمان کرده ده خدا فرعون ایمان نده نصیب شوه ولی نده نصیب شوه دا خدای واسه دشمنی وا نا دا ایمان زکر نده نصیب شوه چه دا ایمان اغی وقتی وی چه سو وقتی ده بلکل بزن کدن که ده او بلکل غرغره دا او بین الموت والحیات ده تشوا او دا وقت دا غرغری چه ده دا وقت دا ایمان دا قبولیت نده وللذین یموتون وهم کفار ولیست توبت لذین یعملون سیار حتی اذا حضران حضران الموت قالینی توبت الان و دا این موت ده او دا عذاب اخروی ده کم عذاب اخروی؟ ای عذاب دا موت دا نکتا یاد ده کچه بیاروستو خلق نور خبریم کرده وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ اللَّهُ كَرِيمٌ فَرْمَايَلَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بس نن منگا نُنَجِّيكَ سمانا دا نجات درکو تالرا بے بدنکا پا جسمستا بغیر درستانا لتکونا لمن خلفکا دل پار چشتو لپا درستانو آیتن نقا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ أَوْ دَيْدَ خَلْقُنَا عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ زمدات النبي خبري كون كدي علماء کرام بعض خلق وي چې فرعون وي ایمان راوړو لکه ما د ته بعض کتابونه لیکلي دي خدا بالکل کمزوري او بالکل د قران نو خلاف خبره ده فاخذنا بجنوده قران وي خو ځکه فاخذنا ومما جميعا فنبذنا فی الیم نو دیخو بدبخ کافر مردار شوی دی او نو نجی که بی بدنی که نس مراد دی علماء اکرام فرمائی فالیوما نو نجی که بی بدنی که پس ننا خلاسون در که منگ تال را در دوبی دونا مانا یاد که خان خلاسون در که تال را در دوبی دونا بے بدن کا پا جسم ستا سرا نو طول کافر فرعونیان قبطیان دوب شل خو فرعون در دوبی دونا بس لکن نخرجو کا من البحر بی جسدی کا سمرقندی لکی نخرجو کا من البحر بی جسدی کا تا اوباسو در دریاب نستا پا دی جسم سرا. اور ابو عبیدہ سے فرمائی ننجی کا بی بدن کا اے نلقیہ کا علا نجوت من الارض منگتا غرزو پوچھت ازمکے بانے اے ابون بر ازمکا نلقیہ کا علا نجوت من الارض زتا اباسما او دی ابون بار بی غرزو ما تیشوا لتکونا لمن خلفک آیا اگر سوک چی من الکفار لکی لا یدعو الربوبیہ دل پاچ اتحاد ربوبیت سوکو نکی. اور روح المانیم لکی فال یوما ننجیکا بی بدنکا اے بی جسدن من غیر روحن از روح المانی پہ یو جسم سرا چی در روح نا ڈڑ خالی دے. زاد المسیح لکی ننجیکا بی بدنکا نلقیکا اریانن زتا بربن بار غرزو ما. شاول اللہ سے فرمائے ننجیکا بی بدنکا بر روی آب آریم ترا بر سر آب آریم ترا دو بو پا سر دی راولما دا سی شناس پا شکل دی دا سی راولما چه دا خلق زوی او گوری چه دا غا ظالم چوی انا ربکم الالا او دا غا ظالم دی چه ما علم تلکم من الان غیری او سی بنای پر سی دلی دا وینا کسیر من الناس انا آیاتنا لغافلون. بس نور مزید باسو نا پی منگ نکو چ آیا اسم پوری مشتے ہو کہ نشتہ دے. بعض خلق لمن خلفک آیت تر قیامت اپورے دے اور قیامت اپورے بد دی لاش موجود ہوئی اور لکہ اسم دا مصر پا قاہرہ کے عجائب گھر کے لاش دا فرعون موجود دے اور اگی تر رامسی سے ثانی ہوئے اگد لاش دے واللہ عالم بالصواب. بس قرآن کریم دمر مسئلہ او خودلا چھ نور میں ڈوب کر اتم اساتل دزمک لے پاسا د دریاب لے پاسا دریاب نے مستا لاش بار اغرزو چی خلق تاو بوری. بس اسلام صدق ولا نکذبو. بس او نور تاریخ خبری دی واللہ آلم. او مولانا عبد الماجد دریابادی فقبل تفسیر کے بدی مانا خلق کلام کرے ولقد بوانا بنی اسرائیلا البتہ منگا زیور کرو بنی اسرائیلو تا مبوا صدقینا زید پاتے کے دو خستا مبوعا بمانا دا منزل دے صدق بمانا دے حسن سرا مبوعا صدقن زید استوگ نے خیستا ورزقنا من الطیبات ہم دل رزق ورکرو پاکیزا فمختلفو اختلاف نو کردی تردی چراغ دوی تا علم بے شکر اب صاحب فیصلو کی پمیند دوی پر از دا قیامت فی ماکان فی اختلفون پرا خبرو کی چودی بک اختلاف کوی. دا قیدہ منگا صورت بقرہ کی ویلے دا فمختلفو حتی جام العلمو قرآن دری خبری ذکر کی اختلاف چا پیدا کر او کلے پیدا کر ولے پیدا کر. شیخ مرحوم با فرمائل اختلاف کس نے ڈالا کیوں ڈالا کب ڈالا تو کتابیں اسرے ہوئی اختلاف کس نے ڈالا مطبع آل علم او کب ڈالا من بعد ما جام العلمو او کیوں ڈالا بغیم بینہم فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا فَإِن كُنْتَ دا یو طریقہ دا لپاد ازالی دا شبی ازالی دا شک زمانی کو مخا اول مانا کہ دی خطاب دی ان كنت کی خطاب پیغمبر علیہ السلام سر دی مانے دارا طریقہ لپاد ازالی دا شک فَإِن كُنْتَ کی چریت فی شکٍ پشکی او دا شک اخپل مانا دا شک ستوی تساوی طرفین اضطراب کہ یہ تا پا شک کی مما دا غمسلینا انزلنا ایلے کا چمنگتا ترا لے گلے دے نفس علی اللزینا طریقہ دا ازالی دا شک نتتا پوسو کا دا غچانا یقرون الكتاب من قبل کا چلولی کتاب دتا نمخ کی لقد جاک الحق و تاتا غلد حق میرا بکا استاد رب طرفنا فلا تکونن من الممترین نمکی گتا دا شک ان کنا اب مکی گتا دا غچانا چی نسبت دا دروکیاتن در لاسرا فتکونن من خاسرین نتاوانی بشے اس دے ان کن تکی خطاب چا سرا بے کہ خطاب بھی پیغمبر علیہ الصلات والسلام سرا لگا چی بازی مفسرینو فرمائی لی دی نو شک خوبا خپل معنی سرا دے لیکن دین دا مفہوم او دا مطلب اغسطل جائز ندی چی علی اعظم باللہ پیغمبر پاک پا خپل مقصد کی شکیو دے دی وجنا چی دل تک ان کن تا دے ان راغل دے او دائم دلالت پا وقوع باندی نکی ان دلالت پا وقوع باندی نکی او دے امکان نسی شیخ خالی نے لگی کہ باس مکاوئے و ان دلالت علی الوقوع نکی نو پیغمبر نشک صادر شوی ندے خبر اخلاص دا دیما توجیہ دادا چی ان کن تا کی خطاب کو پیغمبر علیہ السلام سر دے لیکن شک پا معنی دا تنگوالی سر دے شک پا معنی سر دے تنگوالی دا سر سر و ان کن تا فی شک کہ تا پا شک کی یعنی کہ استاد دا سر پریشان دے پا بیان دا ما انزلنا سر تا پو سکا دا لی کتابنا ازالی دا استراب دے پارا نو شک پا معنی دا سر اے استراب پا معنی دا تنگوالی دا سر پریشانی دا سر نہ کی شک پا مسئلہ کی او لکه سورت هود کې بدر تراشی وزایق می صدرک استاسینه پتنګی نو ان کن تشفی شکن کې چرې ویت جیت چې زړه دې پریشان ده او دشمن درته بدر زوی ته پریشان نه نو بیا دې ازالی ده پریشانې دې پارا انبیاء سابقین حالات وګوره چاغي باندې سمره مصائب راغلو لکه تا یو ځکه مسله بیان کړ پریشان ہے او تا تعلیمان ہوئی خفا کی گا ما تا نمخ دی کلی که فلانکی مولی سے مسئلہ بیان کرنے وا اغیسم خلقو جگرہ کرنے وا دا ذرا خبر دا ٹک شوا دا دو توجیحات درم توجیح چا غدیر مزیدار دا اغداد چا ان کنتا کی خطاب عام دے لکر اس تو ولا تکونن من الزین قذب بی آیاتنا فتکونن الخاسرین اغم عام دے لہذا ان کنتا کم خطاب عام دے خطاب عام شی مشکال ختم دے فاین کنتا پس اے بنا دما اے مخاطب غیر معینہ کہ تب شک کی خدا خپل د شک کی زالہ پدی طریقے اوکا پس خطاب عام شی سلورم توجیدا علامہ قرطبی کړه قرطبی سے فاین کنتا دا ان چه نافیہ دے فاین کنتا فی شک می منزلنا فبیا ذا فسل وس جوری کنا تفاسیر کوشش کی چ خپل خپل وس ہو لگے کنا ولو جاءتهم ان الذين حقت عليهم بشك اكسانا حقت عليهم كلمه ربك چه ثابت شوی دا پغی باندې فیصله در رب ستا معنی یاد کا حقت عليهم چه ثابت شوی دا پغی باندې کلمه ربك فیصله در رب ستا په مهر جباریت لا یؤمنون ای ایمان نراوی ولو جاءتهم اگر چه راشی دویتا دا کلو گرجات فائل ده مدنان چطنا راشی دویتا هر یو نخا حتی نراوی ایمان تردی یرو لعذاب الالیم چوینی عذاب دردناک او که عذاب دردناکی اولی ده نو که بیا دوی ایمان راوری نو آغا بمعتبر نی زکتی رویت تا عذاب علیم معنی ده اجابت ایمان نا فلولا کانت قریتون آمنت فنفا ایمانوها الا قوم یونس لما آمنو آیت وکیرم فلولا کانت قریتون پس ولنو یو کلی یعنی آل دا کلی آمنت چراوڑی و ایمان فنفا آمنت چراوڑی و ایمان مقید عذاب علیمنا فنفا ایمانوها چه فیدور کردی قوم تا ایمان دیاغی الا قوم یونس مگر یو قوم و قوم یونس چاگی ایمان راوڑے ہو اس کی استثناء متصل شی خوشکال دے او کہ منقطع شی نو خدا الا قوم یونس لیکن قوم یونس آمنو لیکن قوم یونسو چاگی ایمان راوڑے ہو کلے راوڑو لما آمنو جائے تفصیل کے بلا مانا متصل شی الا قوم یونسا سوا دا قوم یونسنا چاگی ایمان راوڑے ہو اور ایمان معتبر شو خو کلا لما آمنو کلا چی دوی ایمان راوڑ کشفنا عنهم عذاب الخزی لرکم دوینا عذاب ذلت فلحات دنیا پا دی جوند دنیا کی ومتاناهم انا فورک لمنگ دویتا الہین تر اغا وقت مقرر دا موت مقدر پا مقدار تقدیری سرا مانا یاد شوان الا قوم یونس لما آمنو کرک دی ایمان راورا کشفنا انهم لیلک منگ دا دوینا عذاب دا زلت فلحات دنیا پا جوند دنیا کی ومتاناهم او منگ دوی لنفع ورکرا پا پس سرا دا دنیا پا اشیاء سرا الہین تر اغا وقت مقرر دا موت کم وقت مقرر چا مقدر پا تقدیر دا اللہ کے اس پا دیبانی یو سوال دے اشکال دے چے قومی یونس ایمان راوڑا او دی ایمان اللہ منظور کا او دی بل اچا ایمان خودی نده منظور کرے مخی رازی کنا حتی ایرو لعذاب الالیم فلو لا کان قد آمنت ولنو یو آل دا کلی چی ایمان دی راوڑی دا عذاب علیم نا چی دوی لدوی ایمان فیدور کرے وے آد قوم یونس چاگی دا عذاب علیم پا وقتی ایمان راوڑا او دای توبه قبول شو سیاق و سباق دا سغواری عذاب علیم پا وقتی دا غی ایمان قبول شو ولی قبول شو ویا اسی مثلا سان جوابی دا کرده آیا دا قوم یونس ایمان ولی منظور شو دا اللہ خوخوا چه دا غی ایمان منظور کن او دا نور چه ایمان نمنظوره پا وقت درویت عذاب علیم کی او دا دی اللہ یو خصوصیتو چه قوم یونس لیور کرو بس او د دې تعلق بل چا سره نو دا دې لپاره چې موجودی سه په خپل کتاب کې لیکلی دي از نور مزید تحقیق درته کوم وای د قوم یونس ایمان په عذاب علیم په کې منظور شو خو دغه وجه دا وا چې دا یو خصوصی خبره وا ځکه چې یونس علی السلام نه په منصب رسالت کې قصور او کوتاهی شو وا چې راته یونس نه منصب رسالت کې کوتاهی وشو نو خدای خصوصی احسان پا قوم یونس وکا اور ایمان توبه والا قبول کړ. ډیر افسوس دی په دې خلقو باندې چې دې داسې لیکل دي او دا مازه کتاب دی دې ته رسائل مسائل حصصو او دې دې دا جلد سوم دی صفحه 83 دری اتیا دا دیوی یہ آیات صاحب بتا رہی ہیں کہ حضرت یونس سے کوئی نہ کوئی قصور ضرور سرزد ہوا تھا جس پر انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا گیا اور وہ قصور بے صبری کی نوعیت کا تھا اور لا محالہ و فریضہ رسالت کی ادائیگی ہی کے سلسل میں ہوا تھا. اور نیز اس ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس نے اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا مستقر رسالت چھوڑ گئے تھے. اسی وجہ سے ان کی قوم کے ساتھ اللہ نے وہ خاص رعایت فرمائی جو کبھی کسی قوم کے ساتھ نہ فرمائی گئی تھی. ٹھیک شو گانا نقص ددی دا کتاب مقصد داش چ قوم یونس خصوصیت دے پا وقت عذاب علیم کے دا اجابت ایمان کو الا بلا بگردن حضرت یونس علیہ السلام چاوی سر دا خصوصیت ذکر شوی دے چ یونس علیہ السلام نہ منصب رسالت کے کوتاہی شی ہوا علی اعظم باللہ. علماء کرام توجہ کوئے اول دی مقدمہ زکا بیا اتحال در تکو عذاب پا دو قسم دے یو عذاب علیم عند الغرغر دے چاگیتا موت وی او بعضی مفسرین اگی تعبیر پا عذاب اخروی سرک کرے دے زکا چی دا موت من وجہ سدے آخرت دے نو دې تعبیر بعضی علماو پر عذاب اخروی سره کړ دی. یو عذاب دې اند الغرغره په وخت د وتو د روح کې اند الموت او یو عذاب دې قبل الغرغره اے عذاب دنیوی. ٹھیک شو فرعون ایمان ځکه نو نصیب شوه چې دغه ایمان په وخت د عذاب اخروی عند الغرغره اور عذاب پاگی کے حلول شوه اے عذاب کے اگر مبتلا شوه وہ نزکر دیگی ایمان نصیب شوه ندے اور قوم یونس ایمان نصیب شوه دے دا عند الموت عند الغرغرنو عذاب علیم عذاب اخروینو بلکه عذاب حلول شوی امنا ده دی عذاب علامات او دی عذاب نخیولی دلی او دی چه توبه پا اخلاس و وقت کنن خدای قبول کرن او داد دیر مفصلون رای دا زیند خبرانا او امام مزاریم وی چه دا فرعون دا واقع نرستو دا یونس علیہ السلام دا قوم واقع چه اللہ ذکر کرد دا نو اشارم دیتا دا چه داغی ایمان ذکنو نصیبا چه اندل غلغل اندل غلغراو او دې قوم عذاب ایمان قبل الغرغره هغه کې اخلاص نو دا د اخلاص نه ډکو ذکر روایت کې راځي چې یونس علی السلام چې کله خپل مستقر اجتهادن پر خود قوم چې او قتل چې پیغمبر په کلی کې نشته دی ایله خوف راغې چوهو پیغمبر چې لار کې دې عذاب راځي دوی بالکل خپل بچی او زنانی دوی بار کل حتی که بعض تفاصیل سالبی لکی چاگی دا سارو بچیم دا سارو نظان لکرا او چکل علامات عذاب نشانات عذاب اولی دل نو چی غکرے او پا اخلاص توبہ و اخکلا نو اللہ توبہ قبول لکرا اگر علامات عذاب لدلو عذاب حلول شوی نو اصلی من پوشی یو دے عذاب حلول کے دل نو اندر حلول العذاب ایمان معتبر نه دی او دلته عذاب حلول شوی نه دی نازل شوی نه دی اوس عذاب علامات لیدلو او دی ایمان راوړه اخلاص سره نو خدای پاک منظور ک په دی باندې سپوش وای دا قول تفسیر مزری لیکل دی او ځان له عبارت نوٹ کا امام مزری سوی دا صفه دا 56 او دا جلد دی تفسیر مزری 5 والصحيح ده صحیح خبر ادا دا چنل مراد برؤیت العذاب الالیم المانع من قبول الايمان رؤیت عذاب الاخروی عند حضور الموت حين يرى ملائكه الموت تشوا او بیاروس لکی کذا حال قوم یونس انهم امنوا قبل رؤیت عذاب الاخروی بس بعد ما رأوا العذاب العذاب فی الدنیا یاشا امام مزری عبارت دا دے چه عذاب علیم چه عند الغرغرا او حضور موت پا وقتی وی ناغا عذاب معنی اجابت تا ایمان ندے اما چه عذاب دنیوی وی اے قبل الموت وی اغا معنی دا سنا اجابت ایمان ندے دا چاوی علام مزری وی اور اغا دے بیا مزید تحقیقم پا دیوان دقا کئی چه ده فرعون ایمان ذکر نده منظور چاگه این دل غرغرهو ادو دی ایمان چه ده قبل حلول العذاب ده ذکر منظور ده دانه چه ده سر دوستی و اگه سر دشمنی و تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی دیم دیده که دالی کی مسئله یاد اکا سوال ام کرده ده چه مکه ده فرعون ذکر راگه دقیق توبه قبول نشوا او ده قوم یونس قبول نشوا فما الفرق بین حالتینه اجیبا دان فرعون انما تابا بعد ان شاهد العذاب وهو وقت الياس من الحياه واما قوم يونس فانهم تابوا قبل ذلك فانهم لما ظهرت اماراتهم دلت على قرب العذاب تابوا شيخو كان حتيبي شربيني لکی چې دوی لا عذاب علامات لیدلو عذاب دوی باندې حلول شوه نو ٹھیک شو نو ایمان اجابت داشه چ رؤیت عذاب شو رؤیت علامات عذاب نہ کہ عذاب حلول شوی دے او دا نس تفسیر قرطبی م لکھلی دا زاس نوٹ کا چې دی خلق او حضرت یونس علیہ السلام بدنام کړي دی خلا بلا بغردنی یونس علیہ السلام وقالت طبری خص قوم یونس من بین سال الامم بین تیبالین بعد معاینه العذاب وی امام زجاج وی انهم لم يقع بهم العذاب وانما راوا العلامه التي تدل على العذاب ولو راوا عين العذاب لما نفعهم الايمان دي علامات لدلو اثار لدلو عذاب نور راغله چ علات لدل الک ورزدا باران لانه دي شورشه ورزو کتا وی الله توبه الله توبه نو ټیک شو چ باران وریګن بیا حتا کی خطیب شربینی فرمایي دا قوم یونس دا اجابت مثال پشان دا مریض دے او دا فرعون مثال پشان دا زنکدان دے یو سړی دی مریض دی پروت بیمار دی او په حالت مرض کې توبه قبلیږي کې نه قبلیږي کنه حالت مرض کې توبه قبلیږي او په حالت زنکدن کې نه قبلیږي د قوم یونس مثال د حالت مرض دی او د فرعون مثال د حالت زنکدن دی خبر اخلاص شو انور مزید علما کرام باسونه کړی او تفسیر سالبی او ګلاغم دغه لیکل دي او تفسیر ابو الله سمرقندی هم دغه لیکل دي چې انما راو امارات العذاب ها امارات نه خلی دلوي ولا رو عین العذاب لمات کینه عذاب لیدل نه قبولیت ونه راغلی اسی یونس علیہ السلام بدنام کړ ولو شاء ربک ولو شاء ربک کچره خو خو استاد رب لا من من فی الارض کلهم جميعا ایمان براوړو اراغه چا چې دې په دې ځمکه کې ټول په جمع سره ټول په جمع ایمان راوړو نو ولی ایمان رانړو الله د زما شیخ غریق رحمت کی عجیب جمله به فرمایلا الکه مولی سے سورته یود کې سوال جواب د سورته مائده کې ده حال تاسو واره سورته مائده اکتالیس اتسل اختمایاتو گرا ولو شاء الله لجعلكم امت واحده که خواه خوید اللہ نو طول خلق بی پیو دین جمع کرو ولی نکرل ولیکن لیبلوکم فی ما آتاکم مقصود ابتلا دا ٹھیک شوا بیا بزم آج شیخ چی دازی راگی کنه بیوان ولو شاء ربکا که خواه خوید ساد رب نیمان براورو ارغ چا چی دی پزمکا طولو جمعین پا جمع سرا ولی ما رانده ولیکن لیبلوکم فی ما آتاکم او کلا بدل تداسوی کلم جمعیا کستا عثمان کوم ولو شاء ربک که چه خوخه وستا درب ها اجبار په مخلوق باندې ایمان براورو ټول خلق په یک وخت لیکن داسی ولو نکره زکات جبری ایمان مطلوب نه دی ولی زکات حکمت د تعذیب و تنیم باطل نشي زمون د دکان په تیار ساتای دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا زلہ ٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ